Música la companyia, com sempre al vostre costat amb Musicòpolis. Això és la capital de la música i aquestes són cançons que ens arriben a càrrec de gent com Berithy i el seu Saudade. Més ritmes, més cançons, més novetats. Aquest tema és el tema de Noises, que es diu Invierno. Yeah. Oh yeah. Yo, this got that dance hall feel to it. Chris Royce, Mr. Worldwide, say low, let's ride. Ese cuerpo me mata, yeah. Y esos ojos de gata, oh my gosh, oh my god, oh my mind. Y sabes que lo tienes, yeah. Como un loco me tienes, oh my gosh, oh my god, oh my mind. Cuando te mueves se siente muy bien. Tú me calientas, te quiero comer. Me gustas como nadie más. Baby, back, back, back, yeah. Dámelo pa' que chulo, dámelo pa' que chulo. A mil. Oh my gosh, oh my god, oh mamá. Esto no tiene nombre, yeah. Say it over and over. Oh my gosh, oh my god, oh mamá. Cuando te mueves se siente muy bien. Tú me calientas. Right. Ella le encanta, ella le gusta la locura, yeah. Ella bella, ella rica sabrosura. Con ella coge lo suave, pero a la misma vez ella está dura y dura. Ella sabe cómo hacer la batidora. Cómo se llama la mamá de Dora. Mamadora, oh, es un placer, señora. Arriba de la hora, arriba, pa' abajo. Dame, dame un trago. Pa' arriba, pa' abajo. Dale bueno que llegó el malo, suave. Dámelo, mami chula. Dámelo, mami chula. Dámelo, papi chula, yeah. Dámelo, papi chula. So bad, bad, bad, get up. La versió en castellà d'aquest tema, d'aquest Back It Up, amb Prince and Royce, amb Jennifer López i amb Pitbull. Una de les cançons que també escoltes a Musicòpolis, la capital de la música, la radioforma de l'actualitat, que et porta el més nou de James Bay. Des de l'àlbum Chaos and the Calm es diu Let It Go. Walking home and talking lows, to seeing shows in evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk, to staying up and waking up with you. And I was sleeping at the edge, holding something we don't need. This delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me? Throwing clothes across the floor, to teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, Why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how reflections change. And we're becoming something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go. Vellut verd a les parets, tots els mobles reciclats, sobre les rajoles mitjons gruixuts, a la tauleta el llibre encetat. Casa els pares no n'hi havia mai, que hi ha llibres per tot arreu. Els pares només tenien el cap que els havia de cuidar quan fossin grans. La Martina no vol tornar, no vol girar l'esquena al seu camí. La Martina no vol tornar, sap que la persegueix el seu destí. La Martina no vol tornar, pensa que lluny de casa se'n pot sortir i el temps corre cap endavant. La seva nova vida és a Berlín. Sostre penja una làmpara vella, mai hagués pensat. Entre parets tan despullats, tenir el cos de l'Anna reconfortant. Sembla mentida que d'una estança tan petita la ciutat sembli inabastable, deixant amagar-te l'anonima. La Martina no vol tornar, no vol girar l'esquena al seu camí. La Martina no vol tornar, sap que la persegueix el seu destí. La Martina no vol tornar, pensa que lluny de casa se'n pot sortir i el temps corre cap endavant. La seva nova vida és a Berlín. Sempre s'han procurat una vida de facilitats. L'Anna almenys de tant en tant entra, obre els porticons, i aquest sol sempre tan escàs ho enterboleix una mica tot. són Ràdio Carbó i les seves propostes recollides amb l'àlbum Històries de Microones. El Microones ens ha portat aquesta vegada ben cuinat el tema Berlín. Sentirem a la Paula Rojo com a novetat dins el nostre espai en Got to be fat, Miedo a querer. Why did we end it? Why did we take it way too far? Why did we bend it so hard? We used to climb to the rooftops, and we promised that we never would come down. Now look at us crashing to the ground. All the rights turn into wrongs while we bend and lost. There's no way you and I. I lost a friend that I didn't know how to love. Somehow we better off alone. We got good to be bad and get bad to be good. And now that we're on our own, I realize why I had to let you go. Somehow we better off alone. We got good to be bad and get bad to be good. Guess we were the lucky ones. We used to laugh till our eyes got filled with tears, but then the laughter disappeared. We used to play by our own rules. We were winners and we lifted off the flame. I guess the perfect team lost the game. All the rights turn into wrongs while we found got lost. There's no way you and I. I lost a friend. see her dancing in the street, sipping champagne on the beach. It's so expensive where she eats, 'cause she's so fancy, 'cause she's so fancy. This song is gonna hurt you like a motherfucker. És la música de Maroon 5. Des de l'àlbum anomenat V-O5. Abans Paula Rojo amb Good to be bad me de Vaquerer i ara el més nou de Nick. Des del disc Antes de que hables, la cançó es diu Sigue hacia adelante. Tenemos piernas para dar pasos, también perdernos para acercarme a ti. Tenemos bocas para besarnos, o mejor dicho, para probarnos. Si en llanto rompes al nacer, hallar sentido a todo puede ser. Yo ya estoy listo y viviré, te miro y sé por qué he nacido para amarte. Y no obstante hoy, todo mi cuerpo quiero darte, aunque no es solo lo que soy, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. Cerrarnos como engranajes, jamás te fallaré. Tenemos ojos para mirarnos, reconocernos, aunque estén cerrados. Perfectos como máquinas, milagro de cariño y lágrimas. No te preguntaré por qué, te abrazo y creo que he nacido para amarte. Y no obstante hoy, todo mi cuerpo quiero darte, aunque no es solo lo que soy, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. Suma dos corazones mientras laten juntos, dividámoslo en dos. Yo guardé para ti la mejor de las partes. Sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. Han nascut per estimar-te, és la música de Nick, amb aquesta cançó anomenada Sigue hacia adelante, com hem dit, des del seu àlbum Antes de que hables. Aunque no es solo lo que soy. Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula musical, amb nous senzills, com el que ens portarà ara d'aquí uns moments, Adam Lambert. Sigue hacia adelante. La ciutat fantasma, Ghost Town. Siempre hacia adelante. Des del seu àlbum The Original High, salutacions de Rafael Corbí, això és Musicòpolis. Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town. is a ghost town.